Imetimia saa 11 katika studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 12 jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Burundi yajitayarisha kwa shughuli ya chanjo dhidi ya malaria kwa watoto, Wizara ya Afya imetangaza. Mke wa gavana wa Benki ya Kitaifa, Benki Kuu BRB, alisafiri kwenda Marekani kwa njia halali licha ya kuwa ajenda ya mkutano haikuwa inahusiana na majukumu yake, msemaji wa serikali ametangaza. Serikali ya Tanzania piga marufuku matumizi ya vyandarua vya malaria kwenye bustani za mboga mboga na mazao mengine. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Anselme Ilambo na msomaji ni mimi Romuald Denio yabivuze. Naam, karibu tena. Serikali ya Burundi inasema kuwa vigumu kutoa tathmini ya kiwango cha utekelezaji wa azimio la rais la kwamba kila mdomo upate chakula na kila mfuko uwe na pesa. Katibu mkuu ambaye pia ni msemaji wa serikali ametangaza hayo Jumatatu hii katika kipindi cha wasemaji wa taasisi tofauti mkoani Chibitoke. Prosper Ntahogwamiye ameeleza kuwa kuandaa mustakabali wa raia ni safari inayoendelea hadi mwisho wa dunia, na katika kukagua hilo anafichua kuwa unaangalia baadhi ya vigezo, mathalani uwezo wa kupata chakula, kupata huduma ya afya na elimu, pamoja na sekta nyingine. Swala linalohusu na serikali ya kisasa ni serikali mzazi mchapa kazi. Tena miongoni mwa malengo ya serikali hii ya kisasa ni kwamba kila mdomo upate chakula na kila mfuko uwe na faranga. Naweza kuniuliza hali hiyo ikoje? Najibu kuhusu mustakabali huu wa raia ni safari isiyokuwa na mwisho. Wakati ni safari isiyokuwa na mwisho ambapo tunasafiri kila siku unaangalia ishara. Miongoni mwa ishara ni kuchunguza kuwa watu wanakula, wanaenda shuleni, unachunguza kuwa watu wanapata matibabu wakati wanaumwa, na kuchunguza kuwa raia wanapata vitu mahitajio. Kwa hiyo serikali ilibuni miradi mingi mizuri inayoweza kuendeleza Warundi. Mradi wa kwanza unahusu kukuza uzalishaji, ndio maana mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Burundi kuhimiza kila siku Warundi katika sekta mbalimbali kukuza uzalishaji ili maisha yao yawe bora. Katika kipindi hiki sasa ingenisumbua kutaja eti tunafikia asilimia fulani, kwa sababu kama nilivyowaambia safari isiyokuwa na mwisho, asilimia mia hazikuwepo kamwe. Wakati sasa asilimia mia hazikuwepo kamwe, si rahisi kutaja asilimia za muda au asilimia za safari hiyo. Kinachosalia ni kuchunguza kuwa Warundi wanaishi katika maisha bora. Naam, katika mkutano huo msemaji wa serikali alithibitisha kwamba rais wa Burundi ndiye aliruhusu mke wa gavana wa Benki Kuu BRB ili awekwe kwenye orodha ya washiriki wa mkutano wa uchumi uliofanyika hivi karibuni nchini Marekani, licha ya kuwa ajenda ya mkutano haikuwa inaendana na sekta mwanamke huyo anamotumikia. Nataka nitaje lengo kuu ili wanaotusikiliza wasipotee tena. Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Burundi pamoja na taasisi anazoshirikiana nazo wana mamlaka ya kumteua Murundi au kumtuma katika jukumu fulani. Raia wasikie lengo hilo bila mashaka. Lengo la pili, kina mama huyo anayeripotiwa yuko miongoni mwa waliokuwa wamepewa ruhusa na mheshimiwa rais wa jamhuri katika safari hiyo. Kina mama yule hakwenda bila matarajio, yani alipewa ruhusa ya kusafiri, lakini msiniulize sababu gani alipewa ruhusa, kwa sababu hayo yako katika majukumu na mamlaka ya waliomtuma. Kwa upande wangu, ninachofanya kama katibu mkuu wa serikali katika wajibu wangu ni kuweka saini kwenye hati hiyo. Mimi nimemwekea saini nikijikita kuwa alipewa ruhusa na mamlaka husika. Kuwa anastahili au la, si mimi wa kutoa jibu, lakini nafikiri kuwa waliomtuma hawakujidanganya. Ariko nibaza ko abamutumye batihenze. Naam, msemaji wa serikali lakini pia ni katibu wa taasisi hiyo ya nchi. Shughuli za maandalizi ya kupokea chanjo ya malaria itakayopewa watoto zinaendelea kwa madhumuni ya kutokomeza ugonjwa huo. huo. Waziri wa afya ametangaza hayo wakati kila tarehe 25 Aprili ni siku ya malaria duniani. Sivi Nzeimana anatolea wito raia kulalia vyandarua zenye dawa ya kuua mbu kwa msingi kuwa ugonjwa huo hutajwa katika magonjwa yanayodhuru afya ya raia nchini Burundi. Punde tunaendelea na katika habari za kimataifa, lakini pia katika sekta hiyo ya afya. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amepiga marufuku matumizi ya vyandarua vya malaria kwenye bustani za mboga mboga na mazao mengine. Bwana Majaliwa amewakumbusha Watanzania kufanya vipimo mara wanapobaini kuwa wana homa na badala kujinunulia dawa na kunywa. Waziri mkuu ameyasema hayo wakati wa maadhimisho ya siku ya malaria duniani ambayo kitaifa yamefanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam. Na samani hilo kwa tatizo linalohusiana na umeme, ambapo nilikuwa nazungumzia kuwa waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amepiga marufuku matumizi ya vyandarua vya malaria kwenye bustani za mboga mboga na mazao mengine. Waziri mkuu Kassim Majaliwa amewakumbusha Watanzania kufanya vipimo mara wanapobaini kuwa na homa badala ya kujinunulia dawa na kunywa. Waziri mkuu amesema hayo wakati wa maadhimisho ya siku ya malaria duniani ambayo kitaifa yamefanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam. Nitoe rai kwa wananchi wote kuzingatia fuatayo. Moja, kila mwenye dalili za ugonjwa malaria hakikisha anafanywa vipimo kabla kutiwa dawa, kama alivyosema mtoto wetu aliyekuwa anaigiza pale kwamba sio kila homa ni malaria, ni muhimu kwenda kupima. Na wale watakaopimwa kwa kugundulika kuwa ugonjwa malaria watumie dawa kwa kutumia maelekezo ya wataalamu. Tusitumie dawa bila kufanya vipimo na kuthibitishwa kuwa ugonjwa malaria, kwani sio kila homa ni malaria kama ilivyotamkwa. Wananchi wote endeleeni kupata huduma katika vituo vya kutolea huduma za afya, kwani huduma zote za vipimo na matibabu ya malaria hutolewa bure. Nataka niikumbushe jamii kuwa matumizi ya dawa za malaria bila kupima na bila kufuata maelekezo ya wataalamu inasababisha vimelea vya malaria kujenga usugu dhidi ya dawa hizo tunazozitumia. Jamii yote ifuate maelekezo ya wataalamu katika matumizi sahihi ya afua zitakazoelekezwa, ambazo ubora na ufanisi wake umekuwa ukifuatia. Wadau wote tuendelee kushirikiana na serikali katika kupambana na ugonjwa huu wa malaria ili tutokomeze kabisa. Na kuanzia sasa mamlaka serikali za mitaa zisimamie agizo hili, na sasa ni marufuku kutumia chandarua yenye dawa iliyotengenezwa maalum kwa kutumia kuzuia malaria kuwekwa kwenye bustani zetu za mboga mboga. Nam huyo alikuwa waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, ambaye sauti yako tumeipata kutoka kituo cha televisheni cha kitaifa TBC. Na kutoka Tanzania bara tuelekee visiwani Zanzibar, ambapo rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Hussein Ali Mwinyi amesema miaka 59 ya muungano wa Tanzania imeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya elimu kwa pande zote, ikiwemo kuboresha miundombinu ya majengo ya kisasa. Daktari Mwinyi aliyesema hayo kwenye sherehe za ufunguzi wa skuli ya msingi ya kisasa ya Kidongo Nchekundu iliyopo kwenye jimbo la Jang'ombe wilaya Majii ya Mjini, ikiwa ni shamra shamra za miaka 59 ya muungano wa Tanzania. Kauli hii ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 59 ya muungano wa Tanzania, yani Tanganyika na Zanzibar. Mwaka 1964 tarehe 26 mwezi Aprili, waasisi wa taifa letu hayati Mwalimu Julius Nyerere na hayati Mzee Abedi Amani Karume waliwaongoza wananchi wa nchi mbili hizi za Jamhuri ya Watu wa Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar kufanya muungano wa Tanzania. Pamoja na mambo mengine, madhumuni ya kuanzisha muungano huo ni kudumisha udugu wetu wa damu na wa kihistoria baina ya wananchi wa iliyokuwa Tanganyika na Zanzibar katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo. Malengo ya serikali ni kwamba wakati wa kutimiza miaka 60 ya muungano wetu mwaka 2024 tuwe tumeweza kupunguza zaidi changamoto za sekta ya elimu kwa kuongeza miundombinu ya skuli kwa kujenga madarasa 1000 kupitia bajeti ya mwaka 2023-24. Serikali pia itazifanyia matengenezo makubwa skuli mbalimbali Unguja na Pemba, ikiwemo skuli hii kongwe ya msingi ya hapa Kidonge Chekundu. Naam, kwa taarifa hizo kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hatuna cha ziada kwa jioni leo. Usikose kuungana katika matangazo mengine yatakapokujia hapo kesho, panapo majaliwa. Mimi ni Romardi Niyabivuze.